Ui, que baixet s'ha sent això, no? Ara, ja puja una mica. Hola, hola, provant. Una mica més. Hola. A veure, ara es comença a escoltar algú. Ara sí. Un, dos. Un, dos. Un moment, que truquen a la porta. Acabem d'escoltar The Knife, Forest Families, de l'àlbum Silent Shout, i això és Caps Bruts, un programa de música electrònica underground, dentro de la medida de lo posible, que portarem en Jorjaco i en Drum. Jo sóc el Drum, el Jorjaco està obrint la porta a una companya. I bueno, doncs, bàsicament el que pretenem és donar-li una mica de difusió a l'electrònica underground de Barcelona, i utilitzar-ho també una mica com a excusa per ficar música que ens mola i parlar de coses que ens molen. Ficarem una altra temilla mentre en Jordi puja. The Knife, A Tooth for an Eye. Curtis ja ha tornat, deixarem això una mica més a baix. I bueno, com us anava dient, estem a Caps Bruts, un programa que difondrà una mica la música electrònica underground de Barcelona i d'altres llocs. I bueno, Jordi, què ens expliques? Ah, bé, que estem molt bé aquí. Re, doncs comencem per primera vegada aquest programa. Bueno, a la meva esquerra, Eric, aka Brum. A la meva dreta, Jordi, aka Jorjaco. Jorjaco. Sí, i bueno, el tema és aquest, no? Volem impulsar una miqueta amb la ràdio, pues, que no l'escolta ningú normalment, quasi mai, i més encara ara que quasi totes les ràdios són online i tal. La nostra la diferirem online també, però ens agrada molt el directo i la ràdio, les ondes FM. Nos encanten, no? 107.1, Ràdio RSK, els dilluns a les 10:30, el nostre programa. A partir d'ara fins a l'eternitat. I bueno, així per començar farem una mini declaració d'intenciones de què pretenem fer i com ho pretenem fer. Bueno, bàsicament en aquesta ràdio pues, intentarem evitar conductes sexistes. Sí, me parece bien. També intentarem evitar l'apologia a les drogues. Me parece razonable. També sembla bé. Ja que la música electrònica normalment està bastant lligada al món de les drogues, però bueno, si un superavança, quasi totes les escenes musicals estan d'alguna manera connectades al món de les drogues. Sí, era el que t'anava a dir, no? També, que no, no és només la música electrònica, a tot arreu hi ha uso i abuso de les drogues, i nosaltres, bueno, pues tenim una filosofia, no?, de... Creemos en un uso responsable. Sí, realment creiem i el divulguem d'alguna manera, no?, com ho fan moltes altres organitzacions, també dedicades al tema, com potser Energy Control o altres col·lectius. Doncs nosaltres també estem ahí, pues, no ens agraden les nostres festes plenes de males conductes per culpa de les drogues, del mal ús de les drogues. Al contrari, volem que les drogues, si se usen para tener una buena experiencia y un buen rollete con la gente y no, pues... I amb fins educatius. Amb fins educatius, sobretot. Bueno, pel que fa al tema sexisme, no cal... Sí, ens agrada molt el sexe. Exacte. No cal desenvolupar-ho molt, o sigui, tots sabem de què va, no acceptarem conductes sexistes. I racistes tampoc. I bueno, com comentàvem abans, també li donarem prioritat a algunes cosilles que nosaltres creiem que són importants i estan una mica... medio olvidades, o potser perquè la gent ja està canviant de mentalitat, o potser perquè també la gent està canviant de modus vivendi, o etc. Aquestes coses són, per exemple, el vinil, el format del vinil. Li intentarem donar prioritat des d'aquest espai al vinil, ja que creiem que és un format que és molt maco i que... Avui encara no tenim a disponibilitat l'aplicació del vinil, per temes tècnics i disponibilitat, però esperem tenir aquí un bon reproductor per mostrar-nos tot el nostre repertori de música en vinil i tot el repertori de la gent que vagi venint i ens vagi entregant les seves cosetes, el seu material. Però sí que no, això no ha de ser excloent d'altres coses, com per exemple, si nosaltres volem ficar música en format digital, doncs també el podem ficar si creiem que és bona música o que pot aportar-nos alguna cosa. Però sí que pretenem que el vinil tingui prioritat en aquesta... En aquests programes que anirem fent. I bé, bueno, i per què? Com podríem explicar a algú que mai s'ha plantejat escoltar música en vinil per què som tan friquis del vinilo? Per què ens agrada tant el vinil? Doncs l'Eric s'ha quedat sense paraules, no sap explicar. És que és una sensació més que... Bueno, que és, jo crec que és un pas intermig entre l'analògic i lo digital, no? S'ha quedat ahí entre medio, tiene partes de analògic i partes de digital, i és per lo que té un... El rotllo és, per mi, és molt diferent que la música que és únicament digital. Sonoritat és diferent i... Començant perquè el mastering, per exemple, o sigui, el procés de mescla final d'una cançó és molt diferent al del vinil que el del CD. Ja es fa pensant en una mentalitat diferent. Potser per una mentalitat més audiòfila es fa la mescla del vinil i la del CD potser no tant. I també perquè és molt càlid, com a... El so és molt càlid, per exemple, també. El tema del col·leccionisme, tenir l'objecte a les mans, tenir la cançó a les mans. També anar a buscar vinils i trobar-se joies de segona mà, per exemple. Ets un romàntic, Eric. Som uns romàntics. Pues bueno, i no sé, bueno, podríem donar... M'ha explicat una mica, no, les nostres idees, una mica com a persones del programa, però bueno. Bueno, espera, ens hem deixat també molta... dir otra cosa a l'Eclit, donarem prioritat a aquesta casa, aquest bueno, programa. Sí. El tema, per exemple, de l'underground, com dèiem abans, prioritzarem molt més l'underground perquè creiem que té poques vies de difusió comparat amb la música comercial, com és obvio. I bueno... Que underground, com ho definiríem? M'he vuelto a liar sin palabras. Ostres. És otra sensación. Estàs pes avui, l'Eric, eh? Bueno, per underground s'entén poco conocido, que su fin no es el ánimo de lucro, que hi ha un margen para experimentar mucho más de lo que te dejaría la música comercial, per exemple. No hi ha aquesta fredo que té la música comercial, aquesta fórmula matemàtica de la música comercial comparada. Per triomfar, no? Sí, diguem que l'underground no se hace tanto como para triomfar, sino més como porque un ho sent o per compartir-ho amb els col·legues o perquè... per això. Llavors, des d'aquesta casa li volem donar impuls a l'underground de Barcelona, la Guinaueta, de qualsevol barri. I bueno, que sapigueu que és un espai obert, o sigui, realment aquí anirem ficant música i si vol algú passar-se a ficar la seva música, ja que pinxa o que fa lives o que produeix o que fa les seves olles, doncs pot venir-se aquí i compartir-ho amb nosaltres i amb tots els oients. Estarem encantats que ens contacteu a la nostra futura web o blog del nostre programa. I mentrestant, pues, el que podeu fer és, si ens veieu per allà per on ens trobeu, doncs ens ho dieu i ho parlem i ho movem. Ahí está, que somos de Barcelona y nos conocemos todos. Exacto, ¿no? En el fondo nos conocemos todos. Escoltant The Knife de l'àlbum Shaking the Habitual. Esta es otra, potser els noms dels àlbums en anglès potser no els pronunciamos con rigurosa exactitud, però bueno, somos charnegois, és lo que hi ha, i com a conseqüència tenim mala pronunciació de l'anglès, però bueno, el coneixem un poquito, eh? No som tan malos. Farem el que es pugui. Bueno, doncs aquests programes que anem fent tenen una estructura que iremos cambiando un poco según nos apetezca, però en principi ficarem música, això segur. Anirem intercalant música i normalment doncs, intentarem currar-nos algun monogràfic o fer una entrevistilla a algú o fer un directe d'algú. Això combinat amb música nostra i amb apartats com el Vull escoltar merda fresca, que és un apartat de la ràdio en el que informarem d'activitats musicals que es duguin a terme a Barcelona i que preferiblement siguin gratuïtes, d'accés lliure i relacionades amb el món de l'electrònica. També ens reservem un espai per fer contrainfos i altres infos, informacions que ens semblin a nosaltres d'interès compartir-les des d'aquí. I bueno, els programes normalment duraran una hora i mitja. Bueno, el que ens demani el públic. I el que si no dieu res, no farem res. No? I també una mica de lo que tinguem nosaltres per donar, perquè potser se'ns acaba ràpid el programa i no podem fer més. No, però sí, una horeta setmanal estarà bé, no? Bueno, bisetmanal, però esperem rediferir els programes cada setmana, perquè cada setmana el dilluns hi hagi, o el dilluns o potser un altre dia, o algun altre horari, està per decidir, ho informarem. Rediferirem els programes del dilluns en un altre horari. Però en principi el programa en directe serà bisetmanal, no? Mm-hmm. Així és, Jordi. Doncs bé, ficarem una mica més de musiquilla. Sí, podríem presentar ara, bueno, després d'aquest petit tema que ens posarà l'Eric, Groom, presentarem una sessió de tecno melódico, bueno, Drum, com és la que l'ha punxat, ens explicarà una mica més de què va el tema, però posarem una miqueta d'aquesta coseta ambiental i maca, per què no dir-ho, de música d'ambient, d'ambientillo tranquil·let, com si diguéssim, no? Mm-hmm. Espera't que la trobi. Estem tirant d'iPod allí. Quan tinguem els vinils posarem els temes del tirón, però ara mateix tenim problemes amb com una mica mancos, no? Bueno, ara escoltarem una sessió que vaig fer fa temps sota el nom de Billy Crystal, de Tecno Cristalero. Sessió feta amb vinils. Esperem que despeguéis de vuestros asientos en este momento. (Risa) Ressaca 107.1, el teu lloc de trobada de música electrònica. We'll be right back. We'll be right back. Bueno, i després d'aquesta sessió començarem amb el monogràfic que tinc preparat mentre en Jurjà que es fuma un cigarret a fora. No ho diguin, això, cabron. Bé. Per això crido! A veure com ho tenim, això. Molt bé. Doncs aquest monogràfic tracta sobre... El monogràfic tracta sobre el chiptune o chiptune. Bueno, una música una mica insuportable per alguns, per altres és un embotit que vas a demanar a la xarcuteria. Per altres és una música bastant ballable. Bueno, el chiptune és un gènere musical que en realitat pot ser de molts estils, es pot fer des de jazz fins a hardcore, fins a breakcore, fins el que vulguis, però la característica que té és que està fet amb videoconsoles antigues o materials així del tipus. Llavors la gent normalment utilitza el més extès, jo crec que són les Game Boys, que, en les quals es fa servir un tracker que és l'LCDJ. Baixem una mica d'allà, please, Jordi. I amb l'LCDJ doncs, el que es pot fer és música amb la Game Boy. Després hi ha gent que utilitza Commodores, per exemple. I... Commodores, eh? Commodores 64. Joder. Que són una mica xungos de trobar, ja. Sí, vaja. Sí. I bueno, doncs, com va néixer el chiptune, bàsicament va tenir un auge als anys 90. Informació extreta de la Wikipedia. I va sorgir una mica de que en aquella època hi havia una carrera tecnològica, doncs hi havia eines noves que substituïen a eines velles i tota aquesta tecnologia que es va anar quedant com una mica antiquada per aquella època va anar caient en mans de gent que li va donar un nou ús i aquest nou ús va ser des de fer visuals fins a fer so, bueno, doncs a fer diverses formes d'art en realitat. I de la que us parlaré avui és del so en realitat, o sigui, chiptune fet amb videoconsoles. Bueno, a Barcelona tenim una escena una mica petitona, familiar, que està composta per gent que ara mencionaré i bueno, que segur que em deixo moltíssima gent, però he fet una selecció així dels que conec jo i aniré ficant alguns temes seus. Llavors començo, per exemple, amb Chip Subcutaneo, un chip tuner d'aquí, que va començar a fer música, pues, a la seva web posa que va fent concerts des del 2008 i el 2010 va treure un àlbum que es deia Control Social. Ell mateix al Twitter ho defineix com Chip Music for Punks, Hackers and Anarchists. L'anglès definitivament no és el nostre. La pronunciació tampoc. Bueno, això traduït traducido al Roman Paladino és música chip per a punks, hackers i anarquistes. Exactament. Bueno, Chip Subcutaneo tenia la característica d'utilitzar un vocoder en les seves cançons que modificava la seva veu i feia que tingués una veu robòtica i són cançons amb missatge polític. I bueno, sense més us deixo amb algú seu. para la felicidad. Acabem d'escoltar a Chip Subcutani amb el seu tema Trabajar, de l'àlbum Control Social del 2010. I seguim amb Snail. Què és Snail? No, és Snail, que significa cargol en anglès. Ah. Me enteré l'altre dia. Snail i Ralph, que és el noi que ficaré després, són d'un col·lectiu que es diu Distorted Box, que porten, em sembla, fent concerts des del 2007 a Barcelona. I, bueno, primer ficaré un tema de l'Snail. I, com podeu veure, té un rotllo una mica més arcada. Potain de Ralp. Molt bo això, eh? Jo estic matant... Encara estic matant Marcianitos, tio. El Final Boss, no? T'has sí, quedat sí. Final Boss, eh? Doncs escolta aquesta merda que et poso ara. Bona merda. Quina merda em poses. Bona merda. Thank you. Time de Ralph. Com veieu, com us he dit abans, es poden fer multitud de gèneres sota el nom, sota l'etiqueta de chiptune, des d'experimental fins a arcade. I ara anem amb Love True Cannibalism, un noi d'aquí de Barcelona també, que fa un rotllo de música que és més rotllo chip break, que és com ritmes drum and bass amb música 8 bits. Muy happy. Escoltar Love Truth Cannibalism i bueno, com el temps se'ns tira una mica a sobre, em reservaré alguns temilles que han quedat a la recàmera d'artistes que eren més a nivell internacional. Ja els anirem posant, eh? Sí. No us preocupeu. Un altre dia fem la segona part del monogràfico. I el que he portat aquí és una Game Boy per ficar alguns temilles jo. Jo tinc un projecte de chiptune que es diu Beatemap. I ara escoltareu com sona. I ens agrada molt, perquè nos recuerdan a los Pastis i Buenri. Ahí está el tema. I a los Xavi Metralla. El tema es fer una mica màquina ahí con 8 bits, un poco protomàquina, lo llamamos. Sí, sí, ens agrada molt. Està creant bastant furor, almenys al nostre barri. Sí o no? És bastant... I diu així. A mi personalment m'agrada molt. Música. incidències tècniques. Map tu posa aquí. Ens ha encantat el beat chiptune de Beatemap. I bueno, ens despedim del monogràfic de chiptune, magnífic. Un altre dia, la segona part. Sí, farem... Que han quedat cosilles en la recàmera. Farem un altre monogràfic de chiptune. No problem. Doncs a continuació m'agradaria ensenyar-vos una selecció de... en formato sesión, fet per mi de un rullet va, bueno, bastant diferent de lo que llevamos escuchando hasta ahora. Drum and Bass, Raga Jungle, una sessió feta a plats de temes més antics i més nous que han partido la pana en su momento i m'encanten. I bueno, entre ells podrem trobar varias cosetes, com Dabnest Records, un poquito de Frontline Records, si no recordo malament, Ganja Records també, i algunes cosetes més bastant més antigues que segurament no, jo ara mateix no me'n recordo, per no tenir aquí els discos en directe, però bueno, ja anirem comentant. I bueno, després de la sessió... Esperem que us agradi. Després de la sessió procedirem amb el Bull a escoltar Merda Fresca i les contrainfos. Incidències tècniques. Tenim el millor material per reproduir, però bueno, som una ràdio lliure, ens ho correm tot nosaltres. Fem el que podem, no? Ens agrada la música i punto. Pull-up Rastaman. Cabro o cabrona, això és Ràdio Ressaca 107.1. Escoltant Caps Bruts. Drum i Jorjaco t'ho posa aquí. Parteix la pana com no qualsevol altra. Oh, patrol on the Gap Patrol. See me. Bueno, pues això és tot. Hem de parar aquesta sessió. Ui, algú s'acopla aquí? Estem massa forts per darrere. Sí? Ara s'escolta bé. Bueno, acabem de tenir una sessió naca ahí, on fire de DJ Jorjaco. Si voleu més, estigueu al loro de el pròxim evento. Ara us direm en què consisteix. Bueno, doncs aquesta és la secció on vull escoltar merda fresca, en honor a la newsletter de mail que rolava por ahí, que informava de eventos musicales gratuïtos. I bueno, informarem una mica de mogudes gratuïtes que tindran lloc en les properes setmanes relacionades amb la música electrònica. Vaja, jo tinc una, el 22 i el 23 de novembre, a l'FNAC a l'Illa, es farà un microfestival ahí de 8 bits, chiptune, amb alguns dels artistes que he ficat abans al monogràfic. Llavors, si us ha molat, passeu-vos, que estarà guapo. Tocarà penya com Love True Cannibalism, Ben Mort, 8-5, Cream in All Mustache, això el 22, divendres, i serà de 7 a les 9. Després, el 23, dissabte, de 6 a 9, estarà Duck King fent una sessió de DJ, Lautaro fent una mica de noise, Beat'em Up, servidor, 4D Boy i 303 BCN, una penya que fa música amb commodores i visuals també fa. Tot top epi i d'accés lliure i gratuït i amb bon so. Llavors, qui s'animi ja sap. Bueno, i anunciem també un event, no és únicament electrònic, hi ha més grups, és un concert commemorant la nostra nit d'ànimes al barri de la Guinaueta, al casal de joves de la Guinaueta, plaça Can Ensenya número 4. Bueno, sí, és un concert que, seguint la trajectòria de cada any, es porten uns grups i es fa un DJ al final, i el DJ d'aquest any soc jo, Jorjaco, queda feo decirlo uno mismo. Bueno, no, però así es la realidad. Jorjaco i DJ Kelcom, que és un company meu, participat a events com Day of the Droids i altres events. I serà una sessió de drum and bass, dubstep, breakbeat, una miqueta de Montbatón, igual, si la penya s'anima, o depèn del rotllo que vulgui la penya, no sé. Bueno, i tot això després d'un concert amb la PK Records, Poca Broma i Escassa Llibertat. Bueno, cal dir tot que l'entrada és gratis, és preus populars, és una festa que organitza un casal de joves i per tant volem fer propaganda d'un oci una mica alternatiu i lliure, gratis, i on tothom tingui cabuda i pugui fer la seva. Recordeu, 31 d'octubre a les 10 de la nit. Exactament. Al casal de joves de la Guinaueta. Fem anunci d'un altre event, no és un event musical que sigui un dia, bueno, és simplement un DJ productor de Barcelona bastant pepino, pel meu gust. Bueno, ha fet un... Això que solen fer els artistes, aquests rotllo Skrillex i tal, de fer una demostració o concurs de versions d'algun tema seu, doncs això ha arribat aquí a Barcelona, ha arribat a la nostra cultura underground, i també el senyor Crack de Cracker ha fet una proposta de que algú remixi un tema seu, bàsicament. Sí, un concurs de remixos d'un tema seu. El tema seu en qüestió és... Seguro que hay algún insulto por ahí en medio. Siempre ponen insultos en las, los que hacen Breakcore. Sí, bueno, es Danny de Cracker, tots el coneixem com a productor de Breakcore i Speedcore. Un rollo completament diferent de lo que hem posat avui, però que posarem tranquils i tranquil·les. Estem buscant l'event perquè no el tenim davant. Un moment, si us plau. Ja que estem, mencionem a Brain Cracking Crew, una crew que munta festes Breakcore aquí a Barcelona, que junt amb Day of the Droids és una de la penya així que munta events d'aquests. I exactament, l'event diu que Danny the Cracker busca remixers per a BKR09, que és el nou EP de Brain Cracking Records, que sortirà amb remixos de Murder You Motherfuckers. Lo he dicho, que habría algún insulto sí, por ahí. Sí, bueno, es que no te puedes contener, ¿no?, de pensar visceralmente cuando escuchas esta música. A ver, posa'ns una mini demostració, ¿no?, de com sona. Si volem, podem posar el tema planjat al SoundCloud de Brain Cracking. No us escolteu. De Cracker, perdó. Murder You Motherfuckers. Si algú li mola com sona això, pot remixar-ho i enviar-li a Danny the Cracker. I si algú creu que no sona bé, pues que ho faci millor. Si voleu fer una versió reggae, pues... Bueno, el tema és que el premi del remix... Bueno, el premi o... Bueno, que el tema és que el premi del qui guanya el remix... ¿Cuál es el premio, Jorge? Bueno, el premio entre cometas o es sortir l'EP, evidentment el teu tema sortirà l'EP. Tot cal a dir, va a dir que anem una mica tard per fer aquest anunci, però bueno, si sou uns màquines, pues podeu intentar-ho, es tanca aquest divendres. I l'ho dit, que si voleu fer una versió en plugged con vuestra guitarra y cantando, podéis, sí, pero es un no EP, elegidos. Es un EP de Brain Cracking, con lo cual quizás la pongan de cierre, pero yo creo que es un poco improbable. Vamos, y bueno, anem a continuació. ¿Tenim alguna vez més per anunciar? Pues que yo recordi, ¿no? No. A mí no me suena. Doncs podem deixar... Bueno, podem ficar... Potser per concluir el programa d'avui. Però... Bueno, podem... No ens anem ja, eh? Posarem un poquito de musiquita. Jo crec que... Quan queda de programa? Home, bueno, una hora 24. 5 minutets i ens n'anirem. Vale? I... Us deixem amb una mica d'experimental el bueno drum and bassero. Ostres, tio. Això del Linux, tio. A ver, aquí tenemos... Te canvia los esquemas, esto del sí, Linux. Sí, a mi em canvia els esquemas. Igual la gent ho entén, però a mi em costa bastant. Posarem una miqueta de drum and bass essential i posarem algo de Nanotech. We'll be right back. Essential, com haureu vist, és bastant a saco. Sí, a mi no me suena Essential. No, m'he equivocat de carpeta, però m'ha agradat. He vist Nanotech i no me he pogut resistir. Lo siento, ponem després fora tu algú, vale? Hemos hecho una mezcla involuntaria ahí. Pero, y parece que no ha cuadrado mucho. Para que se diga que no somos disc jockeys. Pero no. Qué malos. Yo creo que no ha cuadrado mucho. Podría haber quedado bien, pero no. Vale, puse mal tema real porque se está más clara. Mal de Mardero y Motherfuckers. Hemos hecho el primer remix que no será el elegido en el concurso, yo creo. Encara que Nanotech té la seva vertiente bastante breakcore i drum and bassera, hard drum and bass, això és bastant tranquil. I de Submassive, Right Through. I deixem pas a el nostre amic Eric, que ens posarà uns temites. O, bueno, posarà el que voldrà. Ara sí, right through. Thank you. fent les maletes. Moltes gràcies per escoltar aquesta primera edició del programa Caps Bruts a Ràdio Ressaca 107.1. Som el puto Drum i el puto Hurhaku i ara ficarem un tema per tancar carregat de positivisme i alegria. Un cant a la llibertat, es podria dir, no, Jordi? Sí? Sí, jo crec que sí. I quin tema ens posaràs? No seria agosarat afirmar que és un cant a la llibertat. Aviam. Així és, amics. Així és. Ens veiem a la següent edició de Caps Bruts. Ens despedim Caps Bruts. Bruts. Yo.